بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تكندلينا رسالات 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. لو إن شاء الله تنجي صالح استنان دويلو السؤال 64. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Kuna wengine zamani walikuwa wanaona sema huyu rawahu Muslim, maana kana Nabii Allah atasema rawahu Muslim, bi maana Muslim alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zile madhasa mikanjuni za zamani kwa wanaona hivyo, ati Muslim katika masahaba. Siampokea Muslim na Bukhari bana. Mjamaa jibu sala. أسمى إذا خرجت روح مسلم تلقاها ملكان يسعدانها. أسمى بيني إتكبطك روح يا مسلم ونيبوكيا ملائكة وويلي نوانا باندانايو. قال حماد فذكر من طيب ريحها akataja ndani yake itakuwa kuna manukato mazuri. Wadhakara almisk, pia vile tuko na misk, maana ile roho kitolewa ya mu'min, alafu kuna malaika wengine wanakuja na sanda, sanda nyeupe, alafu inawekwa. Sasa katika ile sanda kuna nini? Kuna manukato, nina harufu, nina ni nzuri. Sasa ile kila ikipanda kule juu, malaika wanaulizana, eh, ya nani? Ya nani? Yani kule uzuri. هي حديث معروف. قال ويقول أهل السماء، وتسمى أهل السماء يعني بمعنى ملائكة مبوكو جو، روح طيبة جاءت من قبل الأرض. أسمى هيني روحو نزوري يميكوجا متوككو أرض. صلى الله عليك وعلى جسدي. نعم، هيني حديث عمبايو يكون ثاني صحيح مسلم. سا إلي روح تكافكوا أبا ميتاجكو اختصار أما ميتاجكو فبشو. فينطلق إلى ربه ثم يقول كيشا إتينكو ملاواكي لروح، ثم يقول الله كيشا الله سبحانه وتعالى تسمى انطلقوا به إلى آخر الأجل، وكذلك الكافر يقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. ما المقصود بآخر الأجل؟ مقصود ياكي آخر الأجل مناكن نيني كما قد قصر لنجينا بالنقودة مثلا قصر لكما يلي. ما المقصود بالآخر الأجل في الحديث الذي رواه مسلم عن كيفية تلقي الملائكة روح المسلم والكافر؟ نيبي مقصوديو يهي آخر أجل مقصوديو يهي حديثي لألي بوكيما مسلم نمنا يتقفطوليو روح تقفطوليو روح يا مسلم أما يا كفير. الجواب شيخ قسيمة المقصود بذلك قيام الساعة. مقصوديو ياكني كسمان وقيام كسمان وقليني وقيام لمقصوديو ياكي. السؤال 65 صلخ لا ستين تعالى. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلم من حديث أبي هريرة أمسلم أبتم صلى الله عليه وسلم ويالي لبكيم مسلم كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبتم صلى الله عليه وسلم أسمى استأذنت ربي أسمى لمومب الله إذني في أن أستغفر لها yani li ummihi. Mtume sala sallam alimomba Allah ruhusa ili amwombe istighfari mamake. Falam ya'dhan li, Allah subhanahu wa ta'ala hakumpatia idhni mtume. Alhadith, hal yadullu hadha alhadith ala anna ummahu min ahli an-nar, je hadithi hii yatufahamisha kuwa mamake mtume yuko motoni? Masufi wasikie kwa makini, kwa natusikia, lakini masufi yakisikia hivi wataingizwa hivi na hivi. Jawabu shaka sema naam, ndio. Hadha alhadith, hadithi hii yadullu, yafahamisha ala anna ummahu kanat min almushrikin, yafahamisha hii kuwa mamake mtume alikuwa katika washirikina. Liqauli llahi ta'ala, qauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ma kana linnabiyi, yani haitakaniwi, hairuhusi kwa mtume. Walladhina amanu, na wale walioamini, an yastaghfiru lilmushrikina, kuombea istighfari washirikina. Walau kanu uli qurba, hata kama ni watu wa karibu. Min ba'di ma tabayyana lahum, ba'da kuwabainikia kwa wao, annahum ashabul jahim, wa wao ni watu motoni. Sa aya hii inaingia si kwa mamake mtume, kwa mtu yote. Mtu yote, mathalan mamake, babake, mjombake, shangazi yake, mamake mdogo, mamake siyo mkubwa, shemegi yake na nangi yake, akiwa na ushirikina, akiwa na ushirikina, akafariki na ushirikina, haifai kuombea. Na mtu akimwombea pata madhambi. Pata nini? Madhambi. Lakini leo watu jambo hili wameliacha. Waqad qala ta'ala, na hakika amesema Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah, hakika yule ambaye mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amemharamishia kuingia peponi. Sasa mshirikina, mshirikina yoyote au kafiri akifariki na ukafiri wake, basi haingii peponi. Peponi kwake ni haramu. Wa ma'wahu an-nar, na mashkio yake ni motoni. Wa mali adh-dhalimin min ansar, na madhalim, makafiri hawatanusuriwa. Angalia duniani, mfano wa duniani, mwizi la mna anavokata watu mapanga, fanya mengi anayofanya. Lakini pamoja na hivyo, saa nyingine yuweza akapigwa mpaka mkamsikitikia saa nyingine. Hamjiona? Akapigwa mpaka jamaa akasema, ah, hivi alivyopigwa yeye, amvujwa mkono, amvujwa mguu jamaa. Tunaona kuna baadhi ya watu pale, jamaa mwacheni jamaa. Kuna ile imani, unaona? Ah, jamaa hivi alipofikia sasa hii, ah, jamaa huyu sidhani kama ataiba tena. Yotetewa. Na wakija polisi pale ndio washasave. Polisi hoja hawaui, labda awe ni mtu notorious, yani mtu ambaye kichwa kigumu, lakini hivi atachukuliwa tu. Sikaje kutaivunje. Lakini sasa hapa ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah, washirikina watakapoadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hahana mtetezi. Sio wale malaika ambao uko pale, ambao wanawaadhibu pale, hawatamtetea wala Allah hamtetee, atabakia vile vile. Wana hali ilivyokuwa mbaya sana, jambo la hatari hili. Lakini leo jamaa akamwambia, ah, tafanya ushirikina, haya fanye uone, tunachoma ova mshakiki. Naam, as-su'al as-sadis wa sittun, salla 66, ma hukmu al-murur baina al-qubur bin-ni'ali, ni hukmu gani mtu kutembea baina makaburi kwa kuvaa viatu kubadhi, buti tuseme hizi, kirikiri, kanda mbili, ndala ndala, tuseme kuchampali, kuvaa viatu vyovyote, njumu, yani vingi vyote, hata wapi yebo yebo. Leo masikitiko makubwa, vijana wa Kiislamu wamekuwa wameiga wanawake, kama shapeleza hapa msikitini sijaona, lakini pale Masjidi Mula inshaallah na Masjidi Aisha kule na baadhi ya misikiti mingine, utawapata wale wenye kuswali wanakuja na viatu vya wanawake, ati mfasho ama sivadera, vaa chupi za wanawake na sidiria kama mfasho. kadia mtu kwani kadia hii kitu tashabu bil kufara ngali nimefikia wa vijana wa Kiislamu wavaa chips na kolonkolo zile wazileta misikitini fashion fashion gani sasa avaleso basi njoo msikitini vaaleso juu na chini angalia yako si angalia yangu njoo na wewe leso uone kama nataka kutolewa mbio. Hili ni jambo ambalo maya mbaga itakani kwa watu kama hawa. Waalaikum salaam. Sa hukumu ya kutembea maziarani yale makaburi kwa viatu shaka sema wamasi hatu dalil na dalili na niipi kusihi kwa dalili hii alladhi ambayo yunha an dhalik wa yanha an dhalik wa huwa qawlu sallallahu alayhi wasallam dalili ya kusihi kwa ilokataza jambo hilo nao ni kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ya sahiba asabtiyati ikhla na alik ewe uliovaa viatu vyako sabtiyati hivi ni viatu vua viatu vyako. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala sema dhakara ahlu alilmi wametaja wanachuoni anna almashya baina alquburi bin ni'al huwa kutembea baina makaburi kwa kutumia viatu makruhun ni jambo limechukiza. Wastadallu bihadha alhadith wakatoa dalili kwa hadithi ya hii ya yule sahaba illa annahum qalu isipokuwa wamesema wanachuoni idha kana hunaka haja itakapokuwa kuna haja kashiddati alharara shiddati alhararati alard wa wujudi alshawk fiha au nahwi dhalika fa innahu la ba'sa an yamshiya fi na'alihi. Asema ikiwa kutakuwa na dharura haja haja nini sikonda chooni haja nini jua liko liko kali kama sasa hii jua kali simetha na labda jua liko kali au labda kuna vigai au kuna miba au mfano wake, basi hapana ubaya mtu kuvaa viatu. Na hivi ndio wazunguza wanachuoni, sunna ni kuingia na bila viatu. Lakini mtu akichelea, labda kuna vitu ambavyo labda kuna kwa sababu kuna baadhi ya makaburi mengine maziara mengine hayasafishwi, sasa hapo mtu anaweza kaogopea hapo. Lakini ukiangalia kama kikoani kikoani alhamdulillah hata haya kwa hapa rasna haya kidogo haya yanamtiani kidogo mpaka yasafishwe. Sasa kiwe kwa wazi hivi waingie kama baki pale unaingia. Lakini baki ilikuwa tukiingia wakati usiku usiku au baada ya salatu alfajiri pale waingie na bila viatu. Lakini kama hivyo wakizika kitu saa sita pale jua kali sana wachomeka ajabu mpaka utakoma. Itabidi uvae nini? Mwazili tiles zenyewe pale. Itabidi uvae nini? Vae viatu. Lakini kuna sehemu zile ambazo katika maziara ukiingia kuna sehemu za kupitia. Hizi zaruhusiwa watu kuvaa viatu. Uharamu umeingia katika yale lile kaburi kulitembea na viatu. Na hii ni katika kuheshimu wale waliokufa. Na maneno haya Sheikh Al-Albani rahmatullahi wasallahu alayhi ameelezea kinaga ubaga katika kitabu chake kitabu cha wale ambao wenye kusema Sheikh Albani hajui fiqh wasome ahkamu aljanais. Watu wasema hajui fiqh wasome ahkamu aljanais. Ahkamu aljanais nini? Watu wajizungumzia maneno ambao sio yatoa wapi. Mtu kalala kaota azungumza tu. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.